sensiz bir yerde, ne sen onu bulabilirsin ne ben çıkabilirim. Acım derin, tarifsiz, talihsiz bir yerde, ne sen onu bulabilirsin ne ben çıkabilirim. İyi günde, dar günümde, sen hep orada, yanı başımda. Ne oldu da ayrılmaya bunca heves, anlatsana. Elveda deme bana, sakın sen git. Dargınım, kırgınım olanlara, yıllara, hayalimi çalanlara. Elveda deme bana, sakın sen git. Dargınım, kırgınım olanlara, yıllara, hayalimi çalanlara. Hayalimi çalanlara.